بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه سمر بھی ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، تین ایسی خصلتیں ہیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. پہلی خصلت، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر کرے وہ. دوسری خصلت، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر وہ مخلوق میں سے کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی اور غرض نہ ہو. تیسری خصلت، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اللہ عزوجل جلال نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کفر میں لوٹ جانے کو اسی طرح وہ ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. جس طرح آگ ناپسندیدہ ہے اس کے لیے، اس طرح کافر ہونا، کافر کے طور طریقے اختیار کرنا، کافروں کی رسم و رواج کے اختیار کرنا، اسی طرح اس کے نزدیک قابل نفرت ہوں جس طرح وہ کافر سے نفرت کرتا ہے. یہ ہے ایمان کی لذت، یہ ہے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت حاصل کرنے کے تین ذریعے.